سورہ مریم مکی صورت سے مصحف عثمانی کی نلسم ترتیب نزولی کی سنور سبیستم سورہ فاتر مرستو اور سورہ سوہا نروان دینا دل لے ربطی ما قبل سورت سرداری شروان دی سورت کی صفت شبوار کوشوا بنیادی طور نزال سورت اروان دی سورت سفارت تسیمارا نفدی کے ام صفت شبوار کولا دا مضمون دا په اعتبار باندې دا د ماقبل صورت سفر تتمه ده. خلاصه د صورت د په صورت کې ذکر کیږي شکایات زواجر تخفیفات او بشارات او تقریب شبون جوابنا یودات انبیاء کرام متصرفان نبی کہ زکریا علیہ السلام بولی نبی کہ یحییٰ علیہ السلام بولی نبی او عیسیٰ علیہ السلام بولی نبی اللہ تعالیٰ پر جزیدہ پیغمبران دی جلیل القدر نبیان دی تو متصرفان دی او ذہن دا کہ اولیاء دی دا اللہ تعالیٰ مقرب خلق دی تو باوجود دی متصرفین دی لکا بی مریم او درین ملائک فرشتی دا اللہ تعالیٰ مقرب مخلوق دے خو باوجود دے فرشتی متصرف نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد کاف کی اشارہ دا کاشف دا او ہا کی اشارہ دا حم دا مانا اسوا یا کاشف الہم آپ یا وسطی یا حرف ندا او عین کی اشارت عظیم تا او سواد کی اشارت سواد تا یا کی حرف ندا حرف ندا وسط ابتدا کے لو بات یا کی اشارہ یا استا یا استا نقاب کے اشارہ کا کاشف تھا ہا کے اشارہ تھا ہم کا او یا کی اشارہ تھا یا استا نا امیدی او عین کے اشارہ تھا عظیم تھا او سواد کے اشارہ تھا سواد تھا سواد عین با نمانا جشی یا کاشف الحمل والیأس العظیم الصعب اے ازالہ کون کیا دا غم اور اے ازالہ کون کی دا عظیم مایوسا ہے دا سی عظیم مایوسی جا مشکل ہے او گرانے نصر اذهب عنی الغم والحم یا اللہ زمانہ ازالہ دا ہم او دا غم کو ما دا پریشان پریشانو نفلات کی لیکن سنگ چلی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دا پریشان نفلات کر اولاد نو سوال او کتا تا تاو تا اولاد ور نو دا شاکتی زما دا پریشانو جزالو دی ذکر رحمت خبر دے مبتدا و تراوتی ہا تا ذکر رحمت رب کے آپ رہو زکیا حضرت بنائے سے بین جواب زکریا علیہ السلام اولاد نو دا اللہ تعالی نے کو تو اللہ تعالی ولا مصلح حل کا ذکر رحمت رب کا دا تذکرہ دا رحمت رب کا عبدہ کو بند خپل باندې زکریا کے زکریا علیہ السلام اس نادا ربہ با وحی تد آواز کو رب پر تھا ندا ان خفیہ با بدنی پدی باندې شدینی استی پس پس رزلتی اللہ جل جلالہ تا سوالی ففتا فتا بانی اللہ تعالیٰ تا سوالی نو قالا اوی زکریا علیہ السلام رب پی اے رب زما انی بے سکا زکیم وحن العظمو اکن زوری شویدی ارکی من نیت بدن زمانا وشتار اللہ تو افرق وحبر سر زما شیبا پیدبات اس انوالی باندی اشتعال پر حدود ورشی وشتعال الرأسو بلشوه ده سر زمان شیبن فیعتبار انواری بانی لکه سرنگی چه ده اور لمبا فطور زی که پوری بی ده کشانتی ده سر ده انواری زمان فطور سر که پور شوه ده دا امام اقفشی مانا کرده دا اشتعرج ده متضمن ده مانا ده شاب لده نو شیبن مفهول مطلق ده شاب الرأسو شیبن سفین شوه ده سر زمان شیبن تو سفین دو سره نو شیبن که دا نصد دا دنابر مفهول مطلق ده دا اقفش کنی زبانی او امام زجاج وای دا منصوب ده بنابر تمیم وشتعل الراس لمبکڑی دا سر زمان شیبن پہ اعتبار انوالی باندھے لمبائی کڑی دا تو گرمائے نا تو اور لمبے والی دا نہ نہ دا سر نہ تو اور لمبا نہ تھی جی دا سر نہ تو سپن والی لمبا تھی جی سر میں تو سپن بمبا سے دامانا شوا سجا کے دامانا کر ولم اكن بدعائك او زنيما بدعائك فابرني السابق ربي اي رب زما شقيا محروما زك سوالكم زقل ما زقل زان محروما ما سوتم زما دا امید دے زما دا یقین دے تب زما سوال کر لے لو دعا تا يكون تر بکاری تھا دانت زے اور شیخ تو بکم قبلی جو فاتمنا ذات دعا خدا کرم نہ قبلی اغدوا کبیگی تی اغد سیقون تری و اینی او بیتگار دیم خفت الموالیا زیریگ ما دواری سانونا من ورائی رست زمانا موالی واری سانو تلیش ابناء العم دتر و غیر زامن کو نو یریگم پس بان دیش زمان جا گر جی دار باری دفا دیشی نا انبیاء کرام کو براست مالی اغد پریدی ندسارا او کفادی کی اغد بے سلمان دفاری نردین مراد سرے این یزیعو الدین چی دی بزائی کی دین لا چی غمبر پر کی نیچ سرے نا اہل اون خلق دین نظمہ دو نبوت تا علوم دا بختمش وارد پکار دے وإني أبيتك بشيم خفت المواليا زياريكم توارثانا من ورائي رسو زمانا وكانت امراتي عاكرا أو دبي زمان شاندا فهب لي من لدنك فسراك ما تات جانب أقبلنا وليا يوارث يرثني في ميراثيو في زمانا ويرث من آل يعقوب أو ميراثيو في أولاد يعقوب عليه السلامنا نزا کمالی اعتبار پر وراثت کی نہ خود خپل پلان نبی تن صحیح شو خود آل یعقوب نے میراث پر کما قدم قانون باندې نزا دینه پتو لگی دا چې د وراثت تمرات مان نه دے د وراثت تمرات علم دے او نبوت دے یرث منی و من آل یعقوب النبوته والحکمت چې نبوت و تفاتی کی حکمت و تفاتی کی زما پر وراثت کی د یعقوب علیہ السلام او دغه اولاد پر وراثت کی دا اغدول العلم دے وارث کو ملی وجعله او اغرزه درار رده اي رب زما رضيه پسندیده پسندیده دخل کو في ارض وطا پس نظر بانی بوئی دا محبوبیت پر نظر وطا منظر وطا بوئی نو قلنا منگوئی يا زكريا يا زكريا عليه السلام إنا نبشرك بزكا منغزير بالكوساتا بغلام في ولد باني اسمه يحيى كنم داغبا يحيى لم نجعل له منغن رجل قوله تتدبارا من قبل روان جددنا سميا سوخمنا فدي نام بعد البل في غمبرنا يتك شوية أو يا سميا هم صفت دادا کی تکم صفات تھی دا صفات کو قبل کر کی نہیں انفرادی صفات کو طور کون قالا او زکریا علیہ السلام رب اے رب زما انا یکون لی غلام سرنگ بچے کے زما دفارا الک وکانت امرأتی عاکرا او زدگی زما عاکرا چندا وقد بلغت او پتا کی سرا غرفی دلن من الکبری ببودا والنا اغتیا اتوالیلا ریتی دا بدن اتوالی تبیر بدن میں بالکل اتوالی پر کرا کر رہے کہ کم اغوخ دا اغوخ ختم شوا نو قالا اوی اللہ تعالی کذالک الامر کذالک معاملہ دک کرن گرا قال ربک فیصلہ کری دا رستا ہوا علی حین چدا کار آسان دے پما باندے وقد خلقتک پتا جی سرا ما پیدا کر دے تارا من قبل وروان دے دینا ولم تک شیئا او نبیت موجود ولم تک شیئا اے ولم تک موجودا نبیت موجود دنیت نمی حد کرے نو اس تا موجود ہے تا موجود نا بلکن پیدا کولے شو دا کارما تو اس گرانے ہو قالا اوی زکریا علیہ السلام رب اے رب زمان اجعل لی آیتا اگرزے زمان دفارا یو علاما قالا اوی اللہ تعالی آیتو کا علام الساتلہ اللہ تکلم الناس تا جخبر بانی شکولے دخل کسرا سلاس لیال اندریک بے سویہ برابر اللہ تو کلمہ تھی سلب استطاعت سے فیل لے سلب فیل نہ کہ خبر بنے کے نہ خبر بنے کی کولے سلب استطاعت سے فیل کل نفی راضی دفار دا سلب سے فیل او کل نفی راضی دفار دا سلب استطاعت سے فیل او سویین اے حال قولی کا سویین سب بالکل برابر ہے سلیم الجوارح اندامون بل برابری جب وہ بڑی ٹک جاتی دانے کے سلاقوا یا سفارش وغیرہ بڑے بانے اٹھے کی جب وہ بڑی گاتی نہ جب وہ بالکل ٹک جاتی فخرج على قومه فسرا وزيدا فقام فلباني من المحراب دي بعد الثانينا فأوحى إليهم نفس إشارة أخرى دويتا أن سبحوا ذات تسبيح بيان وي بكرة في وقت صباحي وعشية أو في وقت بيغاتي أو ستحقيق في الوصول كتير شو هو قلنا یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش نمنگا ہوتا ہوئے یا یحیٰ اے یحیٰ علیہ السلام خذ الکتاب و انسا کتاب لرا بقوت پر مضبوط ہے سرا دے کتاب کا مراد تورات تورات لکھ رہا ٹھیک ہے یعنی عمل پہ اعتبار سرا عمل لکھ لکھ رہا ٹھیک ہے کہ دا تورات دا احکام پر امتثال کی دتانا کمے کو تھا ہے انیش وَآتَيْنَاهُ أَمْنَ وَرْكَدَتَا الْحُكْمَ عِلَمْ لَرَا صَبِيَا فَدَا سِعَالْ كَي چُوَرْ كُوْتِهُ لا أَلُكُ نُفَ أَلْقْوَالِ كِي مُوتَا عِلَمْ وَرْكَ حِكْمَتْ مُوتَا وَرْكَ آوالِ حضراتو دو حکم نا نبوت اغسط سرے عام مفسرین و حضرات تو حکم نہ علم اغت لے علم دا تورات معشوم پاکو دا تورات تو علوم و ماہر ہو حنانا حتف لے پا ارض قمانی وآتیناہو حنانا وآتیناہو اومنگا ورکدتا حنانا شفقت درا مل لدننا دا جانبا زمننا وزکاة او طہارت درا طہارت ساکری طہارت تا اخلاقو پھر پاکی تا اخلاقو والا وکانا او دا یحیی علیہ السلام تقیاً انتہائی تقوا دار وبرن او احسان کونکے بوالدیہ دمور و پلار سرا ولم یکن او نو دے جبارن جابر عصیا نا فرمانا دا والدین وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. روان دینا دی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خبر را شروع ہوا کہ اولاد نو اللہ جل جلالہ نے سوال کو اللہ تعالی و تذکیہ ہوا یحیی علیہ السلام ذا یحیی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیان ہے وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. فدا حضری ور ادوار کی طابانی دا اللہ جل جلالہ دے طرف میں سلامت یار کا غیر از رز برادت تا او کا غیر از رز موت تا او کا غیر از بعد فدری ور ایام کی فدری ور ادوار کی دا اللہ جل جلالہ سلامت یار مستحق وسلام علیه سلامت یادی پدی یحیی علیه السلام باندی یوما پارت کی ولیدہ چلے پیدا کرشو من مست شیطان سالم او محفوظ دا مست شیطانی ویوم یقوتو او پارت کی یموتو چی وفات کی گی بدے اے من عذاب القبر ويوم أوفارت يبعثوا حيات ديبا قوتا قولي شجوان دي قانو من النار بجهنمنا ورقصيد لبري شبه جواب لدي مريم وليوا آغيطا تلبية ملو شروع حالان غير شادي قضاء جنائوا دا دا اللہ تعالیٰ کو قدرت پانی دانا چکی لے پارے کہ خدای تصرفات موجود و خدای اختیارات کو طور پر شروع وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَا تَذْكِرَوْكَا فَكِتَابِ کی دبی مَرْيَمِ اِذِن تَبَزَتْ بَا وَقِي جِدَا بَرِشْوَا مِنْ اَهْلِهَا دَا اَهْلِ فَلْنَا اِن تَبَزَتْ تَنَحَتْ لَرِ لَعَلَى من اهلها تأهل فلنا مكانا شرقيا يوم مكان شرقيتا فاتخذت من دونهم نفذي ارسلا من دونهم عروان لدى غينا حجابا فردي لرا للاقتصاد فارسلنا اليها روحنا بس من قولي قديتا روحنا روح زمنغا في جبريل عليه السلام فارسل زمنغا فتمثل لها پس متشکل شدیتا بشرن سویا یو سوی بشرن یو بشر سویا برابر بشرن سویا رجلن سویا سوی برابر ناغلی را پریشان شوا قالت دی اوی انی اعوذ بالرحمنی زفنانی سمپر لطرا بانی من کا دتانا ان کنت تقیا کچر تیت تقیا جریدن کدا اللہ تعالینا کہ پتا کہ خوف خدایی کے ماں کو اترانی دینش قالا کنی جبریل علیہ السلام انما انا رسول ربکی بے شکا ساستا دیما ربکی درستا لی اما بلکی تدر کمساتا غلاما زکیا یو الک فاسیزا بإذن الله خدا الله جل جلاله کو حکم مانی قالت دی اوی انا یکون لی غلام سرنگ بکی گی زمان دفار علی ولم یمسد دی بشر او نجلگی در ماسرا حسیو بشر بنکاح ولا جسفاح ولم اکو بغیا او زنیما بغیا جناکارا بغیاً زانیتاً نصرن کی بزمان جوئے کیوں قال آقوی جبریل علیہ السلام کذارک الامر کذارک قال رب کی ویرد رفتا ہوا داکات لے علیہ فما بانی حیین آسان لے ولنجعلہو دید پارا چمنگو ورزو دلرا آیتا للناس یو علامت پارا دخل کو ورحمتا مننا او رحمت جانبا زمننا قال رب کی ہوا علیہ حیین وَلِنَجْعَلَهُ وَهُ آتِفَلِ مَعْتُوبٌ عَلَيْهِ مْرَوْبَاتِ آمِلُ مْرَوْبَاتِ نَقْلُكُ ذَلِكَ نَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ بَدَا كَارِكَوْ دَرَشَانْ كِبَكَوْ نَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَقْلُكَهُ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ولنجعله ذي ذبارا جمنگو برزو دلرا آیتا للناس یو دلیل دفارا دخلقو بقدرت اللہ ترا ورحمتا مننا او رحمت دجانب زمننا وکان امرا او ددا یو کار مضیع تحصل کرشوه فحملته نفس دی بارک دی بجیلرا فانتبذت نفس جداشوا دینی بجسرا مکانا قضیع یو مکان گریتا مکانا بعیدا چه دا پیت رحمو او دا پیت المقدسنا پا اسمی لکیو آغذ اتلاولا فا اجا اهل مقاضو پس مجبورک دیلرا درد زه مقاض درد زه وجه الولادا او اجا اپا مانا بیت سر فسر رہا المقاضو پس مجبورک دیلرا درد زه الاج جزغ نقلتی تنید کجویتا نقالت دی اوی یا لیتنی اے های افسوس تمالرا مستو قبل هازا چی زمرا شوی روانده دی وقنا و کنتو نسیم منسیا اوی زهیر تیرا نسیم منسیا نسیم اے متروکا منسیا لا یعرفو ولا یذکرو بس یہ اوزاد شیوی تھی اور دوست خلق پخواق کی پخیال کی نتیرے گلے فناداها پس آوازو کردی بی بیتا من تحتها دلاندی طرف دینا اللہ تحضنی دا چرم جنیگما قد جعل رفضو کی پتا تیسرا کردو لدر اجتا تحت کی لاندی سانا سریا یوالا سریا دو ابو ولی تگرش او سری پا مانا دو سردار رضی نبیت نبیتا علیہ السلام مرادو قد جعل ربك کے تحت کے سریا وَهُزِّي إِلَيْكِ اور او سندازان پلزا بجز غن نفلت آتنی دونی لرا تساکت علی کے رو بغرزی پتا باندی رطبا جنیا کجوی تازا فکلی پس خوراک کوا تکجرنا وشربی او سکار کوا فکلی من الثمر وشربی من السری وقرری عینا او یحی کاثر یہ دل ورد فإما ترين پس چرتا سونی اوینی من البشر انساناتنا احدا یو فرد درا فقول اوایا انی نظرت للرحمن قوما بیشک ما منق تکڑی دا دکا ترا دپارا قوما دروجی قوما امساکا عن الکلام پڑی سپایانی پکل ما بیانوا چه ما تا قصور نی چرے ما تا گناہ نی چرے بعض تا خاموش ہوتا تا صفائی با اللہ کرا کے او دا دے معشوم پا ذریعی بانے بکے فقولین وایتا انی نظرت للرحمنی دے زکما منخ تقریدات اللہ تراد پارا سو من دروجی فلن اکلم اليوم پس بنن لدی خبرنکم انسی یا دیس یو انسان سرا فأتت به پس راغلا بی مریم به پدی معصوم بانی قوم وها قوم فلتا تحملو پدا کیا کی جو چکر و دلرا پغی کی قالو دعوی یا مریم اے بی مریم لقد جئت شیئا فریا پتا کی سرا تارا کلو کلو یوشے نا کارتا فری کدی بی محط سویرش انتیائی غلط کار سویرش دا خطا دیر سرن آروادو کلو یا اخت هارون اے خورد هارون ما کان ابوک نوکرتا امرا سوء یو سڑے ناکارا و ما کانت امک او نو مورتا بغیا ناکارا نو تا دا تی حرکت سنگو کرو یا اخت هارون و توبی نو یا خودی بنیاد کی هارون کو بنی اسرائیل کی دیر متقی پر ازگار انسان کے شو دے ظاہر و عابد انسان کے شو مراد تیرا حارون علیہ السلام نہ دے مراد سید موسیٰ علیہ السلام رو رو یو عابد ظاہر انسان او اخ او اخت دا تو مانا تے شبیح بانے را دی اڑوانی میں تم ملو یا اخت هارون اے یا شبیہ هارون اے اغفت چکر انتہائی مماثل ہے او مشابه دا هارون سرا و زہد کے پتقوا تھی نتا دا کارسن لوکو صاحب لارم نیک سڑے ہو مور دیم نیک ابھی بیوار او تب اکرم پتقوا دارا ہے نتا دا کارسن لوکو او یادا چې د بیبی مریم درو نومو هارون د دې الله په نور داغه نومو هارون فاشارت الیه پس اشاره وکړه الیه عیسی علیه السلام ته قالو دوی کوی کیف نکلمو څرنګه مونږه خبرې وکړو من دعا ماشوم سره چانه تل باندې چې د په ځانګو کې یا دې په دې کې د مهاجر کتاب په ډول معنا غواړي من د آشاترا کال کل ماږي چې دې په دې کې سړي یا ماتم قال او وي انسان اسلام کې ني عبد الله د شکایت بند د الله تعالی آتاني الكتاب را کړې دې ما ته کتاب لرا وجعلني نبيا او ګردورې دې ما لرا پیغمبر نو آتانی کتاب و جعلنی نبیا صیغه د ماضی استعمال کړی دا د سیقون په بنیاد باندې راکی په ماته کتاب او ګرځی په ماله پیغمبر و جعلنی مبارکن او ګرځی په ماله مبارک او څوک کې دا صفات یقینا ملایدل نو الله جل جلاله د خر کې ادب په تور باندې چې عیسی علیه السلام او سلام په جواب باندې کاف له خپل دا کلمات را وکړ وجعلنی مبارکاً او برزول دے ما درا مبارک اینما کنتو پکم زکی جیمد و اوصانی بالصلاتی حکم کلماتا پا مزبانی و الزکاتی او پا زکات بانی ما دم تو حیا تر تو پوری چجون لیم نرزبا پدی امور مکلفی و برن وجعلنی برن وبرن او برزول دے ما درا احسان کا ان کے دیوالی دتی دمور زما سرا ولم یجعلنی نی دے برزول ما درا جبارن سب طبیعتا شقیہ او بدبختا چھ دمور دے خدمت نہ محروم ہے نہ کپلار وی نہ بیا دے دیوالی دیا حکم کڑے ما تھا دے برزول ما محسن دیوالی دیا دمور او پلار سرا او بلار ہے صرف او صرف مورے وقت والسلام و سلامت یادی علی فما بانے یوما پارت کے ولیتو چی پیدا اکرشوے دے زمان و یوما پارت کے اموتو چی مرمبدو و یوما او پا آغرت کے او باسو حیا چی پورتا کولے بشم جوندے فدی طول ادوارو کی فدی طول اوقاتو کیلی فما بانے سلامت یادی اللہ تعالیٰ یعنی فضی ادوار کی زدہ اللہ تعالیٰ دے سلامتیا مستحقیم ذالکا تا مذکور شخصیت دے عیسی بن مریم تا عیسی زوی تا مریم دغا بیانی چوکو نتا عیسی ابن مریم عیسی ابن اللہ نو قول الحق کی اقول قول الحق قول الحق وامضى خبر رشتوني الذي اخبر فيه يمتلون كدي فائي كشكي كدي عيسى عليه الصلاة والسلام شخصية اختلافي كرده شاد افراد نكار غبت ده شاد تفريد نكار غبت ده سوكو تا معاذ الله ابن الزاني وائي او سوكو تا ابن الله وائي دا غدوالا نزلي غلط لي دا دروغ لي صحیح خبر دغه ده چې کومه د عیسی علیه السلام په ژبه باندې ما په خپل بیان کړه ورپسې زجر دی نصاراو لپاره تاسو وایي ابن الله دی ابن الله نه دی ما كان لله ما كان لله ندي مناسب دل ترى دفارا أن يتخذ ذات يونسي من ولد بأولادنا سبحانه فاجد الله تعالى لرا إذا قضى أمرا فاوكي جفت لوكي ديوكار فإنما يقول له فسوائي آشيطا كن موجود جا فيكون موجودي بي دا الله تعالى أولاد أسو ضرورت ته دانیت کی ادخال الہی ذالکا عیسی بن مریم نا تر کن فیکون پوری ورپسی جد عیسی علیہ السلام خبر وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي أَوْ بِسَكَ اللَّتَلَى رَبْ زَمَالِ وَرَبُّكُمْ أَوْ رَبْ سَاقُدِ فَاقُدُوهُ فَسْ عبادت کوئی دادا فقط هذا صراط مستقیم دالارنی غدا هذا کی شرح دکتا توحید تکوا در توحید نیغلار دا عیسیٰ علیہ السلام و اسلام تعلیمات خدا ہو نجاب سوال لازمی دا اختلافات کو پیدا کی عیسیٰ علیہ السلام و اسلام دا شخصیت اختلافی ہو لیشو دا غدا تعلیمات کی دا کی تبدیلے سنگا پیدا کی نویدہ رسو خلق و بخفر پیدا کی دا احضاب نمراد یہود او نصارا دی او یاد احضاب نمراد مختلف دلی دا نصارا ہوئی رسالۃ السلام اصل تعلیمات تک کم سے کم قرآن مجید بیان او دانور خبر دی چارت منصوبی دی دا کول من غلط دی دا دی یہود و نصاراو کی نکلی دی او یا نصاراو کی کم زن نصرت کی ندا دی کولی کولی دا حقیقت سر دی کی ثابت کی سرے فاختلف الاحزاب پس مختلف شیدنی من بینهم ففلنن کی فی بعد عیسیٰ علیہ السلام فويل للذين فسلكت دفر الاكثانو كفروا جاي انكار کرده كفروا ما قال الله کہ انکار کرده به بنا اللہ تعالی نو دید حرکت ده سنا من مشهد يوم عظيم دهاجر دارت لوینا فآغرت بدی تباہ و بربادی دے قیامت راستے مراد ہے اسمع بہم سمرفا اوریدن کی بیدوئی و ابسر او سمرا خلیدن کی بیدوئی صیغہ دے تعجب دا حالتا اسمع بہی و ابسر ارم اول کڑا قطبانی سمیع ہوا وحدہ او بصیر ہوا وحدہ ذکر باری تعالی صفات آت کامل تاجبون نہیں کہ صدر کا او عیدون کے رئے او صدر کل عیدون کے رئے کہ تاجب دے او ذکر کے عیدون کے در یہود او نصارا دی نظر تک اسی غد تاجب پر فقفل تاجب والا مانا بانی نفاظ آئیدہ دا او حب زمین دعوت پائر دے او در کشان کی افسر فیر لے او بہم او صلو باتی باپا زائدہ کی او بھول زمین اغب اطائر ہوئی تو اب سر بہم سر دیر سا اوریدن کی بیدئی و اب سر او سر دیر خلیدن کی بیدئی کلا یوم یعطوننا شکر منتلا شفا خیرت خیرت کے بیت سر کی گلو کی حقائق کو دوب کر او وقت گلو کی حق خبر بواوری اسے نہ ہوئی اسے سر کے بندی نہیں وہ منہ بندی ہو کیا بچنا گاڑے چلے اسمع بهم سخا اورید ان کے بیدوئی و ابصر او سخا لید ان کے بیدوئی یوما پارت کے یأتوننا چلی راشی منگتا خلاکن الظالمون اليوما لیکن تینصاف با پدغرت کے فی ظلال مبین اس پر گمراہ اسکارکی لیکن الظالمون اليوم مراد یوم دنیا دے نو پا قیامت کے بے اثر کی کار شروع کی اور پا قیامت کے بے غد کار شروع کی وہ لیکن نن پا گمراہی کے پراتے دی لیکن الظالمون لیکن بے انصاف چلی اليوم نن نزی دنیا کی فی ظلال مبین پا گمراہی اخکارہ کی دی وانذرهم يرور كدويتا يوم الحسرتي دا اغرز دا صوتنا اذ قضي الامر فا وقی کسی سلو بیشی دا عذاب وهم في غفلت او ضیبا فافلت کی وهم لا يؤمنون او ضیبا دین وهم لا يؤمنون فدا سحال کے جدی ایمان نراری نزاز خلقوتا دا قیامت سیرنا دا قیامت رضی نجر ورکا تفریق اخرجی دے وهم في غفلة وهم لا يؤمنون دوار جملي حالي إنا نحن نرث الأرض كذكا من بفميرا واني أروز مكي لرا ومن عليها أو آغ مخلوقات لرا عليها تفديدي وإلينا يرجعون أو خاص منطبا وفصول شدوين د وراثت نه مراد ملکیت دی د دې ځمکې مالک هم دیم په دې باندې چې دا کوم انسانانو پیریان دي د دې مالک هم دیم د دې رضا به هم ماته کېږي ورپسې د درېمې شوبې جواب انبیاء کرام متصرفان نه دي ابراهیم علیه السلام تو سلام لوی شخصیت و څومره حالات پرې راغلل څومره امتحانات پرې راغلل او دا د څه د پاره د عقیدې د توحید د پاره وذکر فی الکتاب تذکرہ کا فی الکتاب په قران پاک کې یا وذکر تذکرہ کا فی الکتاب په سورہ مریم کې ابراهیم د ابراهیم علیه السلام انه کان صدیقا نبیا دشکا دیو انتیای رښتینه پیغمبر اذ قال لابیه پا وقت چلو اپلار پلتا یا ابتی اے پلار دما لما تعبدو تولی عبادت کے ما دعا شے لا یسمعو چاوری دل نکی ولا یغسرو اولی دل نکی ولا یغنی عنکا او دفن شکولے دسانا شیئن دیس شے یا ابتی اے پلار دما انی قد جاءنی پتا تیسرا راغل لماتا من العلم دل یقیننا چو وجدہ ما هغه علم لم يأتك جنگ راغلی تا تا فتبعني تابداری گوا زما اهدکا رام بای گوکم تا تا صراطا سویا دلاری برابری درشتی پہ اعتبار سرا سمی پلاری زدی دیئن خود ہدایت پہ اعتبار سرا زمو قدائی او سمی مقتدی شا راہ راست بلاد شا یا ابتی اے پلار زما لا تعبد الشیطان عبادت مکوا دے شیطان ان الشیطان بے شکا شیطان کرے کان للرحمن عصیا دے دا اللہ تعالی لپارا نا فرمانا نیازا چلے ابراہیم علیہ السلام کو براہ راب کم دے شیطان عبادت کو دا وہ تبری بزرگوار شخصیت کاری دا او یا دے شیطان عبادت ہو لکہ دے بودا ہو دا عبادت تے خدا پا حقیقت کے دے شیطان عبادت تے زکا دے شیطان پا اغوا باندے دے او دے شیطان پا لمسا او پا لمسون باندے دے ندا پا حقیقت کے دے شیطان عبادت فظاہر دے بودا ہو دے پا حقیقت کے دے شیطان یا ابتی ایفلا رضما انی اخافو بیشک زیاریگم ایم اصدکا غابن دا چوبرتی کسا تازار من الرحمانی دا جانب دا رحماننا فتکونا فتبو بردی لشیطانی دا فارد شیطان ولی یادون ولیان کننار مرگرے قریب پا جہنم کی قال اویفلا رضا اراغبن آیتا اعراض کونکے عن آلیتی دا آلیہ و زمانہ یا ابراہیم اے ابراہیم لئلم سانتہی کچرتا تمنانکی لارجمنکا خامخا سنسار بکمتا لرا وحجرنی ملیہ او پری دمالرا ملیہ سالم لارجمنکا اے دل حجارہ نقوبہ دیرم فگر ربانی او یا در رجم نمرات رجم بالکلام دیو نو دمرا دمرا سنگری با سوکم چی بیا و بلکل خبری را کرنے شکولے رجم بالکلام نو مانا بیشی لے اصوب پن نکا او با دیکن زم سپک پا دیکن او اهجرنی ملیه اے سالم العربی. امام قرطبی مانا کړی دا فریدا مادر پدا جارت کې سالم العربی چې عزت محفوظ وي چې عزت کې معافی ده په عزت کې لذیذ نه پیو باسه. او د ملی دویمه معنا ده زمانی طویل واهجرنی زمانا طویلا د ډېرې مودې لپاره ما پرېږده په مخ مې مه لګه. نو چې پلار چې بایکاټ وکړو نو ابراهیم علیه السلام وسلام دغه بایکاټ قبول کړ وې صحیح ده زه نه لاړم. قال ابراهیم علیه السلام سلام علیک سلام دې پتا باندې سلام نمراد سلام د مطالعه دی بس لاړم نه فاستغفر لك ذنبي تزبا بسنا وارم ساد پارا ربي درب پلنا انه كان بي حفيا بيشكا تيلا تلا پما باندي مهربانا. نو ده استغفار مغراد اکر کی سوال بي ایمان لے ده توفیق بي ایمان لے چه اللہ ایسا توفیق در کی بي ایمان کہ بخن دوشی. او دا په هغه وخت کې دا سوال کو چې ابراهیم علیه السلام ته د هغه د مور د جباریت پته نه وه. واعتذرکم او زه جدا کېږم د تاسو نه وما او د هغه معبودانو نه تدعونا چې بلی تاسو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه وادعو ربي او زه بلنه کوم رب خپل ته عسى ممکنه ده الله اکونا چې زه نه شم بدعاء ربي فبركت بلني در خپل باندې شقي يا محروما ذکر خپل رب ته غواړم هغه ما ته راکړي ما به محروم کوي نه. او تاسو په دعا د خیر الله باندې شقي او بدبخت یې د خیر الله نه تاسو څه نه لري. فلما تذرهم فسر كلا كده جدا شد دوينا وما او دعا آلهونا يعبدون من دون الله فدائب عبادت کو ما سوا دلالا تلانا وحبنا له اسحاقا ورکمنگا تتا اسحاق علیہ السلام ویعقوبا او یعقوب علیہ السلام وحبنا له اسحاقا ابنا ویعقوبا ناخلتا وَكُلًّا أَوْ هَيَّوْتَ بِإِذْوَارُنَا جَعَلْنَا نَبِيًّا مَنْغَ أُغُرْزُو پِغَمْبَرِ وَوَحَبَنَا لَهُمْ أَوْ مُنْغَ وَرْقُلْدُوِيْتَا مِنْ رَحْمَتِنَا دَرَحْمَتْ زَمَنْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَوْ مُنْغَ أُغُرْزُوْلَا دُضِيْتَ فَارَ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا تَذْكِرَا خِصَّا أَوْ كُنْشَتَا. صدق پمانا دا حسن نا دی بار بار تیر میں جبا خیصا جبا ریتو نی نمانا تا تذکرہ خیصا ذکر دے لسان او مراد دینا ما صدر من اللسان چی دا جبنا کم عمل سا دیلی گی اگر تذکرہ دا نا تذکرہ خیصا. او علی یا اوچتا نو څومره چې خلک دي نو هغه د یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام خود چې تذکره کوي بلې څوک هم نه وایي. واذکر فی الکتاب تذکره او کا په کتاب کې یا سورې مریم کې موسی د موسی علیه السلام انه کان مخلصا بیشکا دیو مخلصا منتخب بندا وکان رسولا نبیا او دے اساس پیغمبر. د کوم حضرات دې پر رسول او پر نبی کې فرق نشته دی مترادف دي هغه په دې کې آیت استدلال کوي. او کوم حضرات چې پر رسول او پر نبی کې فرق کوي نبی عام دے اور رسول خاص دے چی کتاب و تقوی نوی شریعت و سمیراو چی رسول و توائی وار نبیا نبی دے ندا غیت پر اس پیشکار جاتی چی پیب کو رسول سنگا چو نبی سنگا چو ندا غیت جواب کر رہے کہ ابتداءن نبیو کہ تو سو تورات نو میرا او چې تورات مې راوړل نو ځکه شریعت مې راوړل شو نو یو شخصیت په دوو مختلفو ادوارو کې هغه دغه شان کېدی شي د تورات نروان د تورات نور نروان دی نبی او د تورات نور سره رسول وګرځي وناديناه منغا اواز موسى عليه السلام تا من جانب الطور الايمني ده طرفا ده طورنا الايمني ده طرف ده موسى عليه السلام نا الايمن فمانا ده في باني او ده في فتا جانب ده من جانب الطور ده جانب ده طورنا ده كم جانب ده الايمني ده في طرفنا او د ټول طرف ته شی اوی د موسی علیه السلام په اعتبار باندې مثال په ډول موسی علیه السلام دا سره روان او د ټول دې طرف ته دې طرف نه आवाज شو او یا دا محفوظ دی یومن نه او یومن ویری شي برکت ته نہ پدی صورت کی دا ایمن دا صفت دا جانبوں کی دیشی چا مضاف دے او دا صفت دا مضاف الیہم کی دیشی چا طور دے من جانب طور الایمنی دا اغا جانب دا طورنا دا تا جانب الایمنی چا مبارک دا عرف مبارک او یا من جانب طور دا جانب دا طورنا دا تا طور الایمنی چا مبارک دا طور مبارک وقربناه امغا نزدې کدل را نجیا په داسې حال کې چې راز راز کوونکی او زما سره نجیا اے مناجیا ووهبنا له امغا ورکد تا من رحمتنا د رحمت زمنا اخاو رودد هارون چې هارون علیه السلام نبیا پیغمبر دا هغه د نبوت کواری وکړه هغه نه امت ته پیغمبر کړه لکه هارون علیه السلام او موسی علیه السلام د الله تعالی مقرب بندگان خو لیکن متصرفان نه پرپسې اسماعیل علیه السلام واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد بیشک دی او رښتینی وعده وکانه رسولا او دی رسول نبی پیغمبر کله وتا صحیفه نه ملاو نو نبی او چې صحیفه وتا ملاو شي نو رسول وکان یامر اهله او دې حکم دې کو آل فلتا بیت صلاتی کو مزبانی و زکات او په زکات باندې وکان عند ربه او دې په نظر خپل باندې مرضیا پسندیدا وذکر فی الکتاب تذکروا کا په کتاب کې ادریس ادریس علیہ السلام دا د نوح علیه السلام په نکاحو کې راځه انه کان صدیقا بیشکا و دے انتیار رښتونی نبی یا پیغمبر و رفعناه موږ پورته کړو د لرا مکانا عالیا مرتبه اوچتې ډېره اوچته او ډېر لوړ مقام نه ورکړو حاشیہ سے فرمائے وی علامہ سیالی اوائی کہ سرور انبیاء کرام کی ہندی دی دعا پس مکہ کی دی او دو پا آسمان کی پا آسمان کے تکم دو پیغمبران دی جو ہندی دی ادریس علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام او پس مکہ کی دی نو خضر علیہ السلام او الیاس علیہ السلام او د ادریس علیہ السلام و سلام پا حیات باندی دا دی آیت کریمہ نے استدلال کر دی ورفعناه مکانا علیہ نو اوچت مکان آسمان میں اولئك الذين ذاك ثاني انعم الله عليهم انعام كده الله تعالى قضيباني من النبيين ده پیغمبراننا من ذريه ادم ده اولاد ادم عليه السلامنا وممن اولى اعتانا حملنا كمنغا سوار كليو مع نوح عليه السلام ترى ستتينا ومن ذريه ابراهيم او ده اولاد ابراهيم عليه السلام نا واسرائيل او ده اولاد يعقوب عليه السلام نا وممن او ده خلقنا هدينا من هدايه كلو اغيتا وجتبينا او من انتخاب كلو اذا تطلى عليهم فوقي تلسيش قدوبان ايات الرحمن ايات ند الرحمن خروا سجدا لغي بريوجين سجده كونكي وبكيا او جريدونكي ذکر صفات د انبیاء کرامو او د انبیاء کرامو د اولاد کوم صفات دي ندا په ځان کې پیدا کړي ندا ټول الله ولا خلقو او فخلق من بعدهم فسراغ للرسو دوینا فخلق من بعدهم فجاء من بعدهم خلق پسمان لگان نا اهلا یو خلق ته صحیح پسماندہ تغیری اہل پسماندہ تغیری او یو خلقون لے نا اہل پسماندہ تغیری فخلق من بعدهم پسراغ لرسو دوینا خلقون نا اہل پسماندہ جان اضاعوا الصلاة دینا اہلی وار اضاعوا الصلاة دیزائی کا مزدرا واتبعوا الشعوات او دیتا بداریو کلا تقوائی شاکو فسوف يلقون فزرد جدي باملون جي غيا غيا دتزاد سرکشای سرا غيا اے جزاء الغي دا غبدي د سرکشای سرا دا غبدي د گمراهي سرا دا کوته ملادي او دا انبي کرام په دغه نسبت باندې نشي خلاصي دي او ټول نه کہ کم دغه دې گمراهان دي معجزہ کړه دې تو خواہشاتو تابعداری کړه او که په دې کې هم چاته وویستا نه غیته هم د جنت واده ده الا من تابا مگر آچا چې توبه ویستلا و آمنا او ایمان راړو وعمل صالحا او عمل وکنی فاولئک فالداخل الذی یدخلون الجنه دیب داخلیږي جنت ته ولا یظلمون شیئا او بے انصافی بنی چې کولی دی سره شیئا ذره برابر جنت ته به داخلیږي دا بدل کې دروان دی جنت نه یو جنت نه سوکو جنتونه سوکو باغونه بی جنات عدن چې باغونه بی د اقامت التي اعجنتنا وعد الرحمن چې وعده یې کړی دا رحمان عباده د بندګانو سره بالغیب غایبانه په سترګو باندې دی دا جنتونه لیدلي دي خو الله تعالی ورسره وعده کړی ده نو بس الله تعالی په دغه غیبي وعده باندې یقین ساتي انه بيتك الله تعالى جره كان وعده دواد الله تعالى مأتيا را روانا مأتيا صيغه مفعول لا هو صيغه مفعول په معنا د فاعل دادي نو انه كان وعده آتيا دواد الله تعالى را روانا لا يسمعون فيها لغوا ذيبنا وري بلي جنتونو کې لغوا ته هدا خبره الا سلاما مگر سلام سلام لكن يسمعون سلاما ولهم رزقهم او ده دیده پارا باری دبدوی فيها پا جنتونو کې بکرتن پا سباتی وعشیا او پا بیگاتی ويقال لهم تلك الجنت دا جنت تے الذي اهدنت نور من عبادنا چمنگے ورکو بندگان اپلتا من آجاتا کان سقیا سیری دنکے دل تلانا مجھے زمان سون بندگان تیر فا اغ بندگان کی آجاتا ورکون من کان سقیا سیری دنکے دل تلانا نہ تو شرک نے زان بچ کڑی تو کفر نے زان بچ کڑی د معصیت نے زان بچ کڑی د خوف خدا نتیجہ دغلا ورپسې د بلې شبې جواب، د څلورمې شبې جواب، فرشتې د الله جل جلاله مقرب مخلوق دی، خو لیکن هغه هم د الله تعالی د حکم پابندي دي، داسې پابندي دي چې په خپل حکم باندې په خپله اراده باندې د آسمان د ځمکې ته نزول قدر ته نشي کولی. نهایي کې به الوهیت ته کوم ځای نه راشي. او شان نزول داده ده آیت کریمه چې نبی کریم علیه السلام په یو موقع کې ډېر موفق شو د نبی کریم علیه السلام د توقعونه. نبی کریم علیه السلام ورته د ګیلې په طور باندې ذکر وکړو، وی ما یمنعک ان تزورنا، ستا دپاره څه باعث دی، څه معنی دی چې ته زموږ ملاقات ته نه راځې، زه دې په انتظار یم او ته کافي لیټ شي. نو دا آیت النبی وما نتنزل الا بامر ربك، زموږ نزول د الله جل جلاله په حکم باندې چې اجازت راته وشي نو راځو، او چې اجازت کې خو نشو راتلی پابند یو. وما نتنزل او موږ نزول نه کوو دنیا ته الا بامر ربك، مگر په حکم د رب تعالی باندې. ولی له ما بین ایدینا، خاص دی الله تعالی د پاره اصلي بین ایدینا چروان دی زمن ندی، وما خلفنا او آتی رسو زمن ندی، وما بین ذالکا او آغا چپم یز دی دوارو کی دی. نما بین ایدینا جدینا مستقبل وقت دی، من تا آئندہ چی کم حالات را روان دی، زمن نا رسو چی کم مخلوق اغرا روان دی دی وقت رسو اللہ تعالی دا اغیم مالک دی، وما خلفنا او دا آغا چی رسو زمن مالکی، او وما بین ذالک دا حال. نو دا دی طول امور مالک اللہ تعالی دے، دا امور ماضیہ مالک اللہ تعالی، دا امور مستقبلہ مالک اللہ تعالی، دا امور حالیہ مالک اللہ تعالی دے. وما کان ربک او دے ربتا نسیہ یہ رہن کے، لیکن په خدای باندې هیره راشي نو ته نه هیر شي، نو موږ ته د نزول حکم نه کوي، نه په الله تعالی باندې نسیان نه راځي، ته ورته ښه یادي خو د حکمت په بنیاد باندې وحي مؤخر کوي. رب السماوات رب د اسمانونو دی، والارض او رب د ځمکې دی، وما بینهما او رب د هڅه دی چې په منځ د دې دواړو کې دي. فاعبدوه پس عبادت کوا د دغه الله تعالی، واصطبر لعبادته او استقامت اختیار کا د عبادت د ده. هل تعلم له آیا معلوم دی تا ته د الله تعالی دپاره سمیع سوک هم صفت د الله جل جلاله په شان دي صفات والا سوک کرے، پس صفاتو کی دو خدای سر سوک شریک کرے نو نا، نو چو سوک دا اللہ تعالیٰ دو پارا شریک سے صفات بھی سرے او مساوی بھی صفات بھی سرے، نو دا اللہ تعالیٰ نے علاوہ پر سوک معبول نہیں سرے. ورپسی شکوا فا انسان کافر تدا سے رب نہ ام مستغنی کی او د ذات خدای په خبره باندې کوم یقین نه راځي، نو هغه د بعد بعد الموت نه انکار کوي. ويقول الانسان وای انسان کافر اذا ما مت ایا پا وقت چې مړ شم زه لتوف اخرج حیا، لتوف اخرج ایا زده چې زبرا یست شم حیا ژوندې د قبر نه. اولا یذکر الانسان ایا نه یادی دا انسان کافر انا خلق ماهو چی بیشکا منگا پیدا کرده دلرا من قبل روان جد دینا ولم یکو شیئا او نو دیش موجود، خپل ماضی کی رشی انسان در انسان کافر خپل ماضی بلا یا دی چی دی بلکل اڑوونا اللہ ترا دنیش نشتکو، نو چی کم خدای دی دنیش نشتکو رشی نو دوبارا دو وجود ورکو رشی. فورتک پس قسم می دے پرستا باندے لنحشرنهم خامخا راجم بکو دیلرا والشیاطین او شیطانان لرا ثم لنحجرنهم جاب من حاضر کو دوی لرا حول جهنم چاپیرا د جهنم جتیا پګوړو باندې پراته به پګوړو باندې د ډیر غم نه د ډیر افسوس نه او د ډیرو ناکاره حالاتو نه او ثم لننزعن بیا خامخا من براو باشو من کل شیعت دهر یوی درنا ایهم چکم یو دوی اشد والا الرحمن در سخوی پا اللہ تعالی بانی عطیع پیتبار سر کشای بانی دا نزغن مراد جدا کولی طول کو فارغا دا جانم یہ تاپیرہ اغفراتی کو بولو بانی خوشی کم پکی در جد سر کشای نا اغبت نا مخی کئی چتا اول جہنم تولا ذکر صفح سرکشای کبیز جد روان میری جنت و نمراد اغنق مرا جہنم تا دو غرزول دو پارا امام کورتو بیوائی نزاتی کلاسوار بدی جہنم تا بی الاعطاف الاعطاف اصول بانی کم ډیر سرکشي نو هغه اول جواب پسې سرکش کې او پسې سرکش کې او پسې سرکش ثم لنحن او بیا موږ ده اعلمو خبردار یو بالذین فاقل بعضهم اولا چې دوی ډیر اسبق دي بها په دې جهنم باندې سریا په اعتبار د دخول باندې من دې بالکل کراکوایز دی کو د بیا کم کلاس نمبر جهنم د مستحق ته دی او پسې دریم نمبر کې دی او پسې دریم نمبر کې بس اک کتر دي سره بدی ثم د تاکي به ذکرې ده پاره و ایمن کوم او نشته ده د تاسو نه هیڅوک الا واردها مگر ده با چیریږي په جهنم باندې الا واردها الا عابرها د اونود نه مراد عبور دی ورود کل راضی پا مانا دا دخول بانی فلم ما ورد ما امدین هر کلا که داخل شو موسیٰ علیہ السلام دوسرا عبود امدین تا او کل ورود راضی پا مانا دا عبور بانی فیو سیز بانی اولیلل فیو سیز بانی کوری کیلل د ورود نه مراد عبور دی پار کېدل دي په پوری صراط باندې هر یو تن په پوری صراط باندې و ان منکم او نشته ده د تاسو نه یو تن الا واردها مگر تیریدونکی دی په صراط باندې کان علی ربک صدق عبور علی ربک پرستا باندې حتما مقضیا فیصلکن شے حتما واجب یقینی مقضیا فیصلہ کړی شوی دا عبور دا لازم دے دا دی مرحلی نبا ارکو کو تیری خلیکن پا کوئی سراز پانی چوار تیرل کی گی نا چکم نیکان سرکتی نا اغیب اپی پا خیر او پا آتیت پانی ورکوری گی اور چکم تا جانم مستحی کی نا اغا جانم بیزان تراکا گی ثم ننجي الذين جاب من نجات ورقوا آتكان تا اتقوا تدائزان بچلئ بشرقنا ونظر الظالمين او قيد بمنگا ظالمان لرا فيها پجانن کی جزیا کو بوڑو باندی بس دے پجانن تا وطلوزی کو بوڑو باندی بکروزی ورطبی بیا چکوا یا بعض انسانان دادی دی چی آئی نا قیامت نا منی او نا دا اللہ جل جلالو واضح تحتی نا منی دار سا نا انکار کر او ورطر وطر تفریف دنیا بھی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ فَهَا وَقْتِ تُرُسْتَيْشِ قُدْرِ بَانْدِي آيَاتُنَا زَمَنْغَا وَاضِحٍ نُقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاِي كَافِرَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مُؤْمِنَانُ كَانْ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ كَمَيْ وَدَلَا تُطْوَالُ دَلُنَا أَنَحْنُ أَمْ أَنْتُمْ خَيْرٌ غُرَدِي مَقَامًا فَاعْتِبَارَ دَمَكَانَ بَانْدِي وَأَحْسَنُوا أَوْلِي الْقِسَدِي نَدِيَّا فَاعْتِبَارَ دَمَجْلِسْ بَانْدِي سوق خذي تاتو خذي كمانگا خلیق انسید اللہ تعالی عذاب راجی کو دنیا کی کو کفار و مشرکین ہو نبی آئی پتہ لے لی کہ دچا منظر کھتا ہے دچا مقام کھتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ سُمْرَدِ سَبَاقِنْدِي مَنْغَارْ وَانِدُ دُوِنَا مِنْ قَرْنِمْ دُ أُمَّتُنُنَا هُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا جِلَيْدِرْ خِصَوْ پَيْتِبَارْ دَ سَامَانْ بَانِدِ وَرِبْيَا أَوْ پَيْتِبَارْ دَ مَنْزَرْ بَانِدِ دا غی منظر بڑیر جب سے سو دکور منظر سدیری منظر سے عبادتگاہ منظر سامان کو سرم لیرو کورو نے بیڑا کو کجری بیڑا کی گئی معابد بیڑا کو ولیکن خلاص کی بھی نہیں ورپتی سجر قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام دویتا من کانت الظلالتی آسوک کیوی فکم رہے گی فلیمتد له الرحمن فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ لُطْفَ مُهْلَكٍ وَالْكَيْدَ تَلَّى تَرَى مَتَّى قَبُولَتْ وَالْقُولُ تَرَى إن شاء الله إن شاء الله معنا الخبر بانا فَيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَتَّى مُهْلَكٍ وَالْكَيْدَ كَبُرَى تَلَّى تَرَى مَتَّى قَبُولَتْ وَالْقُولُ تَرَى دنیا کی وقتی طرح تو مُهْلَكْ وَالْكَيْدَ حَتَّى تَجِبُهِ اِذَا رَأَوْ كِدَيْهُمِنِي ما حرش یو عدونا کی وادا کولی چیز دویتا امن عذابا کیا عذاب دے و امن ساعتا او یا سیامت دے دا صاحب نا صاحبی کبرام کی دی او دا صاحب نا صاحبی کبرام کی دی چیز مرد دے نظر سکتا ہوں دا دیتا مغیر کی او کیا والا کسی پکڑ نفس دیتا دا وقتی طور مغرب کو تا موجود دے فَسَيَعْلَمُونَ فَزَرْدَ جَدَيْبَا قُبِي جَنِي مَنْ آَوْتَالْرَا هُوَ شَرُّ جَعْلِرْنَا كَارَدَي مَكَانًا فَيْتِبَارْتَ مَكَانْ بَانْدِي وَأَضْعَفُوا أَوْتُوْ لِلْ كَمْزُورَدَي جُنْدَا فَيْتِبَارْتَ لَفْكَرْ بَانْدِي چه عذاب در باندی راشی دنیا کی یا پا آخرت کی نفت پر تولگی چه دچا ٹھیکانہ ناکارہ دا مومنان ہوا سکتا او دچا ملگری کم نی مسلمانانو ملگری کم نی کستا سو ملگری کم نی تاو دسوک تو خدای دا عذاب نخلا سی ندا خلق تی چلی پا کفر با نکلی چی دا مسلمانانو مزاق اولاو خو بس طرف تا اللہ تعالی مومنانو تا پا ہدایت با نکلی چی کامت پر کئی زیادت کو تور کئی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ زِيَادَةً لَّتَرَى آتَانُ لَرَا اهْتَدَوْا جَاءَ هِدَايَةُ اخْتِيَار کړه دې نو زیات کې دې درا هوذن په هدايت کې دای په هدايت کې اضافه راولي او په هدايت کې اضافه استقامت دې مې استقامت کوته ورکې والباقیات الصالحات او باقی پاتی کے دن کے نیک چیزنا خیرن دادر وردی عند ربکا پنیز درد تاباندی ثواباً فیتبار دا بردی و خیرن او دیر وردی مرد دا فیتبار دا انجام باندی دا باقیات الصالحات نمراد عقائد صحیحہ او اعمال صالحات ذکر دی اثر دی فائدہ او دی ثواب اغا برقرار دی اغا ختمی گینا باقیات کو فضل گوائی ورپسی زجر او تخویف افر ایت اللذی آیات آلی دلی آکت کفر بی آیاتنا چی کفر کردے پایتن زمانگ باندی وقال او دویدی مومنانو تا لکو سین مالا خامقارا بکلیش ما تمال وولدا او اولاد لو بعثو فرزان اول خدا اسی کسی کا تاریخ نشتہ دینا حکم الفرض جی قیامت نلعوت ین مالن رابط کے شماعت مال مالی کثیر و ولد او اولاد دنیا میں خدا آخرت میں خدا او تاسو پا دنیا کے مخوار گئی پا آخرت کے مخوار گئی لتا با کفار و مومنانو تا تانا ورکولا نا اللہ تعالیٰ تیرت کئی حد فلا الغیب آیات خبر شرد پا غیب باندی امیت سخزا او یادنی فردہ اند الرحمن فلیز رحمن باندی عہدا معاہدی لرا حد فلا عب فاصل کی فحمزہ اس کی غردی لرے او دا موجود دا حمزہ استفانی لے حد فلا الغیب آیا دے خبر شوئے دے پا عالم غیب بانی دپر محفوظ کے پل ریکارڈ کتلے دے پل انجامی کتلے دے سیدے وی لبوتا ین نمالا و ولدا او امیت تخذا عند الرحمن عہدا او یا دہا تلکڑی دا پلیس اللہ تعالیٰ بانی وعدا دے ایمان نوڑے دے زکر دا عمال او اولاد بملائی فاخرت کی خدا دے سب بنیاد بانی دے ایمان پا بنیاد بانی والے نمرات والے کی مانی رہے کل بالکل نہ سنک تو وہ پتا تیسرا منگلی کو ماہ خبرا یا بولو چوا یہ دا کافر ونبت لہو اہنگا سیوا کو دا دا پارا من العذاب دا زارنا مدن پسیوا کولو بانی ونمت ونزید ونزید لہو من العذاب زیادتن کہ سورا سورا دے پو کفر کی اضافہ کئی ندورا سورا دے پو سزا کی اضافہ رائی وَنَرِتُهُ آمَنْ بَا فَمِرَا قُلُودُ دَنَا مَا غَمَالْ يَقُولُ چِوَيَّ دَي وَيَأْسِينَا او دے برازی منگتا فردا تنی تنہا فردا بلا مال و ولد نبو سر مالی نبو سر اولادی سشتور کو تک پرا روانی ورپسی زجر دی دا دعوی کئی او دا دی مخی تا آلیہ دی پاغیبا نگو کئی آلیہ من دون اللہ نگزلی دی وی دا زمان دا عزت دا مهم دا عزت نرا کئی پاغیبا نگزکم دے نو سہارا دا واتخذوا من دون الله دينتردي ما سوى الله تعالى آلهة متصرفة نور ليكونوا ضد فارا سيغذي دا آلهة لهم تضيد فارا عزة سبب بعزت عزة سبب بعزت يا معزينا عزت وركونكي مصدر مبني للفاعل اغذوي اللہ تعالیٰ پھر اتی کلا بالکل نہ سیکفرون زردے کے انکار بکئی دا آلہا بعبادتہم دے عبادت دوینا ویکونون او کیگی با دا آلہا علیہم پدی مشرکین باندے جتا مخالف ہر یو بدغی مخالفی وتقطعت بهم الاسباب بالالوهيه او دار كده ابيديت اغلى سبقت مش ورقه التسليم في امر الله عليه السلام يا خفاكي جماعه ده زي ده فار يوم اخر روان ده عذاب الَمْتَرَا آیا معلوما ندتاتا انا ارسلنا الشیاطین چی بیسکا من مسلط کردی شیطانان علل کافرین فکا ترانو باندی تا اوزهم ازا چی تیزی دوی لرا پتی زول سرا از اگر چی کمدن دغت ویلشی بچا چی زول تا ویلشی چا تا ترغیب بول کول فیوکار باندی آمادہ کول نُسَعُوزُهُمْ عَزًا عَلَى الْعِتْيَانِ تیزی دی لرا فتیزی سرا فنا فرمانائیں تھی چکی ولور کئی خیلی غی ویشا بھئی ہم دغا موقع دا نُفَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ فَسَّ سَرْوَالْ مَتَوَى عَلَيْهِمْ فَحَلَاكَتْ تُدْعِبَانِ انما نعد لهم عدا بيشكا من غاشميرك وذي دبارا عدا فشميري سرا فلا تعجل على حلاتهم يا فلا تعجل على عذابهم ذي فاضافة سلوار مكوا ولي انما نعد لهم عدا انما نعد لهم السنين عدا منګه ولا کلمې سپیرو لشمیر کلمې پاتې باندې په فتیرین وای انما نعد لهم حشهور حدا میاشت ولا سپیرو او باندې وای انما نعد لهم الانفاق حدا منګه سپیرو د دوی لپاره ثونه پر سپیرو لپاره چې یو یو څا اخلي نو بس مر سره نه کیږي یو یو څا اخلي نو عذاب سره نه کیږي د شمیر ثونه او د پاتني ورته کې بشارت یو پرلی یوم نحشر المتقین فارت چې من بار راجم کو نیکان لرا الى الرحمن رحمان تا وقتا فیسیت دل منو باندی ونسوق المجرمین او شربا مجرمان لرا الى جهنم جهنم تا گردا تجی گردا عطاشا گرد جمع وارد دا واردینا اے عطاشا تجی جبی بیرہو جی لا يملكون الشفاعة ديب اختيار نلري بشفاعة إلا من لا يملكون اختيار نلري دا مخلوق الشفاعة دا شفاعة إلا من مگر دفارا دا آتا اتخذ عند الرحمن تني شريف نزل لك لابادي عهد معاهد لرا كي أغوى دا وعدد التوحيد دا وعدد الإيمان دا نو اسو فاده اچا د پاره سفارش نشي کوله او الا من اي الا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا اور پسې شکوا دغه په دوګه کې پرادري چې زمونږ آریات کرے او بعد آریاو ته د الله جل جلاله زامن ویلي دي چې د الله تعالی اولاد ته زامن دي من د پاره به سفارش کوي نو د دې د پاره سفارش کول خو در کنار دا نظریه دومره خطرناکه ده دومره خطرناکه ده چې قریبه ده چې اسمان د دې د وجه نه اوسي او قریبه ده چې ځمکه د دې د نحوست د وجه نه اوسي او قریبه ده چې غرونه د دې د نحوست د وجه نه سړ مړ شي راوګرځي نو په داسې ګمراه کون نظریه باندې سرد بخل دا خو بالکل محال دی محال وقالو او دی ویلی دی اتخذ الرحمن ولدا نسر دی اللہ تلا بسی لرا لقد جئتم فتاتی کرا راتل کری تاسو شیئن ازدن یو شی ناکارتا شیئن منکرن دا دیر گندو نجس نزیر تتاز السماوات قريب يسمعنا يتفسرنا في مدوي منه دوجه دذي قولنا وتنشق الأرض أو قريب دزمك مجي قريب دازمك تنشق الأرض في قلبي دزمك وتخر الجبال حتى أو قريب دي غرنا تكادو داد طول سر لگه دلئ وتكادو اي وتكادو الأرض تنشق وتكادو الجبال تخر وتنشق الارض او جهود في اسمك وتخر الجبال او رقيو الغرنا حتى فرا بريوتي دوسرا حتى مقول متقت من غير لفته لتخر الارض بارا اي وتخر الجبال خرا وتخر الجبال خرا شرابيو الغرنا فرا بريوتي دوسرا ولي ان دعو للرحمن زكاة دي بلد دي دا اللہ تراد فارا ولدا بسلرا وما ينبغي للرحمن نخائج دا فارا دا رحمن ان يتخذ ولدا شونسي بسلرا ان كل من في السماوات ما كل ندی ټول اعصو کے پاس قانونو او پزما کړي الا اخر رحمان مگر لاروان دي الله تعالی تا عبد په حیثیت د بنده باندې عبدن اے منقادن په حیثیت د بنده ټول الله تعالی تا منقاد او تابع وي لقد احصاهم فتذكر اها تکړه د الله تعالی په دی باندې وعدهم عدا او شمیرلی دی دوی لرا په شمیرې باندې نو یو تن د خپلې عقیدې او د خپل عمل د جزا او د سزا نه پوس کېدلی شي وکلهم او دا ټول چې دی آتیه را روان دي الله تعالی ته یوم القیامت پرد د قیامت کې فردا تن تنها نه به چا سره مالی نه به چا سره اولادي هر یو تن با د خپلې عقیدې او د خپل عمل ذمه دار وي ورپسې بشارت ان الذين امنوا ذكرت تاجي مان راول دي وعملوا الصالحات كل دينه کوي سيجعل لهم الرحمن سر دي توبه در دي د دې لپاره الله تعالی ودا مني درا ودن اے حبا فی العالم مین پا عالم کی نو دا خلق با دا اہل ایمان او دا اہل اعمال سر مینے او حقیقت تے یو تن با بزات خود اغادی کو ننگاری او دیر فاسق او فاجر بھائی فنیکان بے خوفی ایمان والا او اعمال والا بے خوفی نا اللہ تعالی اہل ایمان کا او اہل طاعات کا محبوبیت ورکر دے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ فَبِشَكَا مُنْ آسان کر دے کہ قرآن پاک لرا بلسان کا پچبسا باندھے لتبشر به کہ زیر ور کے پدے قرآن پاک لرا المتقین متقیان تا وتنذر به او تبیر ور کے پدے سرا قوم آقوم کا لدا جگڑ مار دی لدا اگر جمع دا الگ دا دل قرآن مجید غرض او غایت و ورپسی تفریق دنیا بھی تھی کچرتا دل قرآن مجید پداوت پانی متاثر لکی ایمان لانا رو نساگی تو کمون دلی ہوئی فائد یو تن زندے نہیں کرے دا اغد خود فشاری آواز سکناوی زکا ختم شوی دی حالا شوی سی جوندے گرزی نقصی بے کش کش کئی تو پیواوی او چې مړی داغه د خپل فشار به څوک وي وکم اهلتنا قبلهم څومره ډېر سبا کړي دي منګل واندې د دوی نه من کرنن د امتونو نه هل پرست منهم آیا څلویني د دوی نه من احد یو فرد او تسمعو لهم یا تاوری د دوی لپاره رزا آواز د خو نه هل پرستو هل ترا فآوا حلاس لو خلقو کیتا تو یو دن کاری تو کر دوانی ننا او تسمع لهم او یاس او ری دوی دفار رکزا اے سوتا خفیا سوتا المشی خفی سوتا ویلشی دستو آواز سویلشی فقطو کی خط افکالی و توائی دستو کشارت و توائی تسمع لهم رکزا تا او ری دوی دفار افکالی تا او ری دوی دفار کشارت و